सर्वयोनिषुकौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रदापिता। सकल योनियों में देवता, देव योनि, पितृ योनि, मनुष्य योनि, पशु योनि, पक्षी योनि इत्यादि सकल योनियों में जो मूर्तियां देह संस्थान भेद देखने को मिल रहा है, दो हाथ दो पैर दो चार, कहीं चार पैर चार हाथ, कहीं कुछ कहीं कुछ, ये जो संघटित विभिन्न अंगों वाले अवयवों वाला होकर दिख रहे मूर्ति उत्पन्न होते हैं, या मूर्त जो विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न होते हैं, तासाम उन सभी का महद ब्रह्म योनि, उन सबका योनि मने कारण सगल अवस्थाओं में अवस्थित महद ब्रह्म ही है। ऐसा जो हम ईशो और जो ईश्वर हूं मैं, वही बीज प्रदा गर्भाधान करता होने से पिता हूं समझो। महतो ब्रह्म महत ब्रह्म ब्रह्म महत, ऐसा राजवंता से परम सूत्र से समास उल्टा हो गया है। महतो ब्रह्म थी महत ब्रह्म बनना चाहिए, इन ब्रह्म महत ऐसा प्रयोग जो हुआ, राजवंता से गंता नाम राजे थी राजवंता, जैसा बनता है वैसा बन गया समझ लेना है। सृष्टि को उपक्रम में कि मैं प्रकृति हूं योनि हूं ऐसा नहीं समझो, गर्भाधान करता होने से उसके बाद भी सर्वदा ही सकल अवस्थाओं में मन स्थिति काल में भी नाश काल में सभी काल में मैं पिता हूं, ये स्थापित करने के लिए है ये श्लोक। पूर्व श्लोक उत्पत्ति काल में और अब यह श्लोक स्थिति काल में भी मैं ही हूं पिता, ये स्थापित करना है। भाष्य देव पितृ मनुष्य पशु मृगादि सर्वयोनिषो, देव योनि पितृ योनि मनुष्य योनि पशु योनि मृग योनि आदि आदि जितने भी 84 लाख योनियां माने जाते हैं उन सभी योनियों में ये कौन थे यो मूर्तयो, मूर्तयो का मतलब देह संस्था लक्षणा मूर्छितांग अवयवा मूर्तः, देह रूप रूपी एक संघात संघटन विशेष जो आप जो देखते हैं विभिन्न प्रकार की चीजों से बनाया गया है मूर्छित, मूर्छित मैंने मूर्छा नहीं लेना, यहाँ मूर्छित शब्द होता है बनाना, विभिन्न चीजों से मिला करके बना देना सम्मूर्छित कर देना, अनेक मन खून हड्डी मांस कई चीजें यहाँ उनको मिला करके बना दिया, उसको मूर्छित करना। मिट्टी को जैसे आप काली का मूर्ति बनाओगे तुम क्या करें उसको, मिट्टी को उस प्रकार से मूर्छित कर दिया गया, उस प्रकार से अंगों से युक्त अवयव वाले विशेष ढांचा बना दिया, विशेष आकार प्रदान करते हुए किसी चीज को बनाने को कहा जाता है मूर्छित। अंगावय मूर्छित अंगावयवा मूर्तया संभवंती, उत्पन्न होते हैं या जो ऐसे शरीर योनियों का इस प्रकार से शरीर पैदा होते हैं, तासाम उन सगल शरीरों का सासाम मूर्ति ना उन सगल शरीरों के मूर्तियों के ब्रह्म महत सर्वावस्थम योनि ही, मई सगल अवस्था में हूं इसलिए मई उस स्थिति काल में भी कहने का मतलब कारण हूं, और हेतुअंतर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। स्थिति काल में भी जो पैदा हो रहे हैं ना, वो जितने भी पैदा होते हैं जो कोई भी शरीर पैदा होता है उसका कारण वास्तव में मैं ही हूं। ये झूठे लोग गृहस्थी आदमी अपना सोचता है मैं बाप हूं मैं ये माँ है करके, न कोई माँ है न कोई बाप है, तो निमित्त मात्र है, असली माँ बाप वो भगवान ही है ईश्वरी है जो ये सब करवा रहा है लीला है। इसलिए कहते हैं स्थिति काल में भी मैं ही वास्तविक पिता हूं, क्योंकि माया योनि है और माया जो योनि है जो कारण है वह मेरी है, अतः मैं उसमें बीज प्रदान करने वाला हूं पिता, और उस उपाधियों में स्व प्रतिबिंब को भी अर्पण करने वाला मैं ही हूं, ये नहीं शरीर भी बनाया मैंने अपनी माया से, शरीर बना उसके अंदर बुद्धि आदि उपाधियों को बना दिया, अनुबुद्धि आदि में चेतन रूपी में ही प्रतिम्ब रूपेण उसके अंदर स्थापित हो गया, तभी तो चलने फिरने वाले हो गए वो। हिम्मा ना बनाओ तो कोई अपने आप बना के दिखा दे। गर्भाधान लोग करते, पुरुष करता है अपने पत्नी में काट टिकता है, और टिकता आ गया तो कई बार गिर जाते। जितने संबंध किए जा रहे संसार में सब टिक जाए तो फिर तो हो गए, यहाँ तो कीड़े मकोड़े को भी जगह नहीं मिलेगा, आदमी तो इतने बढ़ जाएंगे। भगवान विचित्र माया ऐसी है, हर वीर का बूंद का कोई बच्चा पैदा नहीं होता, 90% आदमी का बर्बाद हो रहा है, खत्म हो जा रहा है, 90% लोग वेस्ट कर रहे हैं, 10% के बच्चे पैदा होते हैं। ये सब परमात्मा की इच्छा है, कौन सा वीर का बूंद से बच्चा पैदा हो, कौन सा वीर का बूंद से ना, किस खेती में और किस खेती में ना हो, यह सब उसके मर्जी से चलता है। इसे कहते हैं मैं ही बीज प्रदान करने वाला होने से सगल अवस्थाओं में मैं ही पिता हूं। अच्छा, निर्घंटी साहब लिख रहा है, देखो चैतन्य विशिष्ट से पिंड से पिता हम माता चा माया इत्यर्थ, सकल शरीरों का जो है माता माया है और सगल शरीरों का पिता मैं परमात्मा ब्रह्म आत्मा ही हूं। आत्मा ही पिता है और माया माता है। नीलकंठी तीसरी पंक्ति पृष्ठ 590 में इसे कहते हैं ब्रह्म महत् सर्वावस्था सभी अवस्था, क्यों सृष्टि के आदिकाल में नहीं हिरण्यगर्भ को पैदा कर मैंने बीज डाल दिया माया में, इतने से काम नहीं, उसके बाद भी जितना भी हो रहा है इसलिए सर्वावस्थम योनि कारण कारण अहम मई ईशो बीज प्रदो गर्भाधान से कर्ता पिता, मैं ही वास्तव बीज प्रदो गर्भाधान के करता हूं पिता। इसलिए पहले जमाने में कहा जाता था पिता पति परमेश्वर है और पत्नी माया है, पति क्या है परमेश्वर है, वो ईश्वरी उस रूप में माया रूपी पत्नी में बीज डाल रहा गर्भाधान कर रहा, भावना ही रहती थी, इसलिए संतान भी श्रेष्ठ पैदा होते थे। अब आज के जब मोहवशात भोग के लिए कर लेते हैं गड़बड़ ही होता है, संतान भी उसी क्वालिटी के पैदा हो रहे हैं। अब इसके आगे 14 श्लोक आएगा वर्णन करने के लिए, प्रकृति और पुरुष ईश्वर परतंत्र है, इसके 2 श्लोकों से प्रतिपादन कर दिया, तीसरे और चौथी से प्रकृति भी ईश्वरादि ब्रह्मादि में, पुरुष भी ब्रह्म दोनों ही उसके अधिक, ये स्थापित हो गया। और आप अर्थात जो सांख्य अभिमत स्वतंत्रता थी उसे खंडन कर दिया, और अब गुण कितने हैं, किस प्रकार से वे बांधन बंधन में डालते हैं जीव को, और किस गुण में और किस प्रकार से संघ होता है, ये सब का निरूपण करने के लिए यहां पे 14 श्लोक चलेगा, 5वीं से लेकर के 18वीं तक पूरा का पूरा यही गुणों की महिमा, सत रज और तम इन 3 गुणों का ही वर्णन किया जाएगा। भाष्यकार इसका उत्तर लगा देते हुए कह रहे हैं के गुणा कथम बदनंती इत्युच्यते, गुण कितने हैं और जीव कैसे बांधते हैं, इसे सामान्य कथन पहले करते हैं, फिर प्रत्येक गुण क्या है और वो कैसे बांधते हैं उसे प्रत्येक का वर्णन करेंगे। पहले 3 गुणों का नाम लेंगे, सामान्य रूप में 3 गुण है और वे इस जीव को किस प्रकार से देही को देह में बांध रहे हैं सामान्य रूप में वो भी कथन कर देंगे, फिर उनके प्रत्येक का विशेष कथन होगा। सत्तम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निभग्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अभ्यम, देहे देहिनम अभ्यम निबधनंदी। देखो विचित्रता, देही कैसा है, अव्यय देही है, उस अव्यय देही को देह में बांध देते हैं, हे महाबाहो। संबोधन विवेक का जो है द्योतन करने के लिए, पूर्व में संबोधन कौन थे था वैराग्य का द्योतन करने के लिए, और यहां जो संबोधन है यह विवेक का चोदन करने के लिए है। जिस प्रकार से आपने गौं को बंधन से मुक्त करा दिया था, उसी प्रकार से अपने अज्ञान से स्वयं को मुक्त करने में तुम समर्थ हो, यह संकेत करता है महाबाहो। तो महाबाहु थे ना, तभी तुम्हारे सामर्थ्य हुआ। जब वो लोग विपक्षी लोग गौं को चुरा के ले गए, तुम अपने महाबाहुत्व का सामर्थ्य दिखा करके उनसे गौं को मुक्त कर लिया था। उसी प्रकार से परां शिखानी वितरण स्वयं हो, और पर ब्रह्म परमात्मा पर ब्रह्म ब्रह्मा ने क्या किया है, आपके इंद्रियों को बहिर्मुख कर दिया, और इस प्रकार से आपके अज्ञान की महिमा में ये सब बंध गए हैं, और इनको आप इन सब से मुक्त करो, आप अपने अज्ञान से अपने आप को मुक्त कर लो, इसमें तुम समर्थ हो, इस बात को दिखाने के लिए यहाँ महाबाहो कर दिया। उन्हें विवेक करो, विवेक से ही मुक्ति है ना। यहाँ तो कोई ऐसे तो है ना गाय को बांधे उसको छोड़ा लिया, वैसे नहीं है, तात्पर्य है वहां जैसे छोड़ाया वैसे यहां भी तुम छोड़ा सकते हो। मानतो समर्थ हो, बाजगार भी से यहां कहेंगे मानतो समर्थ तो रहो, आजान प्रलम बनाओ बाहु यस्य, जिसके बाहु इतने महान है कि समर्थ तर है। समर्थ तर कैसे हो गए, क्योंकि शरीर से भी देखा जाए उसकी जान तक घुटनों तक पूरा का पूरा लंबाई थी उसकी हाथों की, ऐसा विलक्षण महान तुम हो। अजय तुम विवेक करके इनको अलग कर सकते हो, अपने आप को अविद्या ग्रंथि से तुम पृथक हो सकते हो, ग्रंथि को खो सकते हो, ये संकेत किया हे महाबाहो संबोधन से। सप्तम रजस्तम गुणा प्रतिसंभवा, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले ये तीन गुण है, सत्व रज और तम, यही बांधते निबधनंती किसको, देहिनम, कहा देह में। लेकिन बांधेंगे कैसे ये समझना पड़ेगा, क्योंकि अव्ययम को भी अंतिम पद में बता दिया, वास्तव में आत्मा को शरीर में कोई बांध ही नहीं सकता। जो अव्यय है, अव्यय मैंने व्यय ही नहीं होता, जिसका व्यय नहीं होता मैंने वह अविक्रिय है, विक्रिया रहित है, अविनाशी है, जो नित्य है, उसको कौन बांधेगा। इसलिए वह जोड़ा जा गया, थोड़ा पूर्व प्रशंसा करेगा तो भाष्यकार कहेंगे अरे हमारे मत में निबधनती वह बंधने के समान बंध रहे हैं ये हम लोगों को, जीवात्मा को इस शरीर में ये सत्रत्व रूपी जो माया के गुण है ये बांध भी नहीं सकते, वास्तव में बंधने के समान लग रहा भाष्य। सप्तम रजतम इत्येवम नामान, ये तीन नाम मात्र किनारे भी लक्षण नहीं बताया कुछ भी, इत्येवम नामान ऐसे नाम वाले तीन है, क्या ये तीन ऐसे नाम वाले गुणा, ये पारिभाषिका गुणा शब्द है, कहीं अजिंग गुणा नहीं है ना, व्याकरण के साथ गुण और ये वो नहीं लेना, नैयायिकों के साथ नहीं लेना, रूप रत्न स्पर्श आदि, इसे कहते हैं यान गुणा शब्द है, ये हमारे वेदांत का अपने पारिभाषिक शब्द है, न रूपादि व द्रव्याश्रदा, रूपादि इनके समान द्रव्याश्रित कोई गुण को यहाँ ग्रहण नहीं करना, या वर्णों में एक विशिष्ट संज्ञा रूपेण स्वीकृत जो है उसको नहीं लेना, ये हमारी अपनी पारिभाषिक संज्ञा है। इसलिए प्रत्येक लक्षण हम आगे स्वयं करेंगे, सत्गुण का लक्षण क्या है क्या नहीं है कैसा होता है, नचक गुणी गुणी रोर अन्यतम मत विवक्षता, हमारे मत में गुण और गुणी, गुण मैंने सत्रम और गुणी कौन, प्रकृति, प्रकृति संभव बोल दिया ना, प्रकृति संभव बोल चुके हैं, इधर प्रकृति गुणी हो गया, वो गुण हो गए तीन, तीन गुणों वाली वह प्रकृति है, माया है, गुणी है वो, तो इन दोनों में अन्यतम नहीं मानते, जैसा नहीं आए लोग गुण गुणी में क्या मानते, घट और घट रूप में भेद मानते, अलग पदार्थ समाज समस्या उत्पन्न होता है जैसे मानते हो, वो हम नहीं मानते, हमारे यहाँ वो गुणों का ही समूह का नाम माया है, गुण गुणिनोर अन्यतम मत्र न च विवक्षता, हमारे मत में गुण और गुणी का भेद की विवक्षा बिल्कुल नहीं है, उन लोगों के समान अत्यंत भेद गवश के गव और अश्व के समान भी हम नहीं मानते, और भेदा भेद कहो वो भी संभव ही नहीं है। परसुरुद्धत्वादेवा अतएव हमारे अपने पारिभाषिक अलग माननी पड़ेगी। भेद सहिष्णु अभेद मानते न कुमार भट्ट गुण और गुणी के बीच में भेद सहिष्णु अभेद माना, वो भी हम नहीं मानते। भेदाभेद तो संभव ही नहीं परसुरुद्धत्वादेव, और अत्यंत भेद बिल्कुल नहीं, किंतु अभेद पक्षी हम मानते हैं गुण का गुणी के साथ। वक्तों की दो वस्तु है नहीं ना, दो वस्तु होते तब तो कुछ वहां पर संबंध अधिक कल्पना करे, कैसा संबंध है, संयोग है, तादात में क्या है क्या नहीं है। नाम मात्र दो हम दे रहे, इन तीनों का मिली भगत का नाम माया, यानी कि उसका कोई अवयव रूपेण या किसी रूपेण वो हो, उन तीनों का मिली अवस्था का ही नाम माया। मिली साम्य अवस्था भी हो सकती है, मिली विकृत अवस्था भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी अवस्थाओं में उसका नाम माया ही है। तस्मात् गुणा इव नित्य प्रतंत्रा क्षेत्रज्ञ प्रति अविद्यात्मकता क्षेत्रज्ञम निबध्नन्ति इव, इसलिए गुणा इव नित्य प्रतंत्रा, इसलिए वे कैसे हैं, जैसे आपके गुण द्रव्याधीन है ऐसा हमारे यहां भी गुण भी क्या है, नित्य परतंत्र है। किसके प्रति नित्य परतंत्र है, क्षेत्रज्ञम प्रति अविद्यात्मक अविद्यात्मक होने से क्षेत्रज्ञ प्रति नित्य परतंत्र हेतु महा अविद्या, क्षेत्रज्ञ के प्रति वह नित्य ही गुण परतंत्र के समान होते हैं क्षेत्रज्ञ को, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं वो क्षेत्रज्ञ निबध्नन्ति इव, क्षेत्रज्ञ को बांधने के समान भासित होते हैं। वास्तव में क्षेत्रज्ञ को तो बांध ही नहीं सकते, ये आत्मा जीवात्मा जो वही परमात्मा है वही ब्रह्म है सर्वव्यापक है, उसे कौन बांध सकता है, कोई नहीं बांध सकता। जैसे निबध्नन्ति इव गाना बड़ा तम आस्पदी कृत्य आत्मान प्रतिबद्ध है, कारण यह है इसी को आश्रित करके ही, किसी को जो है आलंबन करके ही आप अपने आप को अनुभव कर पाते। यदि शरीर ना हो माया का कार्य, मैं हूं आप कैसे अनुभव करेंगे, हम ब्रह्मात्मा कैसे अनुभव करोगे। गुण और गुणों का कार्यभूता ये जो शरीर आदि उपलब्ध हुआ है, इसी को आश्रित करके हम ब्रह्म को अनुभव कर पाते हैं। तम आस्पदी कृत्य आत्मानं प्रतिलबन्धति, इसे निबध्नन्ति इत्युच्यते, इसलिए कह दिया है बंधा हुआ है, कह दिया। एच प्रकृति संभवा, और वे जो है प्राकृत जो है गुण भी प्रकृति से उत्पन्न है, कह दिया। संभव संभव जस्मय थी संभव मानी प्रकृति, संभव एशा प्रकृति है संभव अनुत्पत्ति कारण जिसका, उन्हें कहा जाता है प्रकृति संभवा, भगवान माया संभव स्पष्ट कर दिया। और वे वास्तव और कुछ नहीं है, भगवान माया से उत्पन्न है, समझो। निबध्नन्ति इव हे महाबाहो, बांधे के समान बांधते, वास्तव में नहीं बांधते, इव कारण बंधे ना नित्राम बध्नन्ति, निबध्नन्ति नित्राम बध्नन्ति थी निबध्नन्ति, तो बनता भी वाक्य स्वाविकार तया उपदर्शयन्ति, अपने विकार के समान माया से दिखाते हैं, ऐसा लगता तो है लेकिन वास्तविक आत्मा प्रकृति का विकार है, ऐसा लगता है शरीर पैदा हुआ तो उसे चेतन भी पैदा हो गया, यही तो चार वाक्य आता ही। जब शरीर पैदा होता है तभी उसमें चेतनता पैदा हो जाता है, उसे पहले नहीं कहा, उसे बाद में नहीं उजीव नाम को चीज भ्रांति तो ही लोगों को, क्योंकि माया से दिखा रही है। इन वास्तव में ऐसे नहीं, मृक्षण में विचार है ना, शरीर उत्पन्न होने के साथ यदि चेतन उत्पन्न हुआ, शरीर मरने के साथ में चेतन मरना चाहिए ना, अभी जब तक तो शरीर सामने पड़ा है, मुर्दा पड़ा है, जब तक तो शरीर वहां पर है तब तक तो चेतन तो होना चाहिए, कहीं शरीर है चेतन नहीं है। इसका मतलब है आपके जो भ्रांति हुई थी शरीर उत्पत्ति के साथ, चेतनता आ गई, इसे देखना मिलता है हर एक शरीर की उत्पत्ति के साथ चैतन्य तत्व नहीं दिखती है ना। ये तो गर्भ में मर गए बच्चे, कुछ निकल के मर रहे हैं, निकलते वक्त मर रहे हैं, वही घटना है। इसे तो व्यभिचारी है उनका मत, लेकिन भ्रांति ऐसा होने ऐसे लोग कह देते हैं। महाबाहो व्युत्पत्ति बता रहे भाष्यकार स्वयं, भांत समर्थ करो आदान प्रलंब बाहु यत्सा महाभाव। हे महाभाव संबोधन, तो शंका कर सकता है कूटस्थ आत्मा को बांधने के समान भी कैसे कर पाएंगे। कहते उसी प्रकार जैसा कुरियात मेरो अणुधियम, आंधगिरी पहले पंक्ति कुरियात मेरो अणुधियम, इस न्याय के आधार पर माया की महात्म्य है ये सब संभव है। यहां से मेरु जैसे विशाल पर्वत है, अणुबुद्धि ये कोई कर सकता है, ये भी छोटा से कणों के बराबर। उसी प्रकार क्या नहीं कर सकती है माया, कहने का मतलब माया क्या नहीं कर सकती, अघट से घटना पुटी से माया जो कभी नहीं होने वाली है उसे भी कर दिखा देती है माया, उसी का नाम तो माया है। इसे कभी ना बांधने वाला आत्मा को बांधे हुए के समान दिखा देना, यही माया की महिमा है। जो कभी बंधन में नहीं रहा है उसको बंधन में पड़े हुए के समान दिखाई देना, यही माया की महिमा है। आत्मा को अनात्मा दिखा देना और अनात्मा में आत्मबुद्धि दिखा देना, यही माया की महिमा है। सारी विपरीतता ही माया की महिमा है, ये समझो। कहां बंधा हुआ दिख रहा है, देहे शरीर। कौन बंधा हुआ दिख रहा है, देही नाम देहवंतम अव्ययम, जो देह वाला आत्मा जो अव्यय वास्तव में वो देह वाले के समान दिख से देहीनम भी शब्द कर रहे हैं, अव्ययम भी कह दे रहे भगवान यहाँ। देहीनम मैंने देह वाला, अब आत्मा के साथ देह का कोई संबंध नहीं या देह के साथ आत्मा का संबंध नहीं, तो देही कहां से आ गया। लेकिन देही कह दिया माया के संबंध के कारण, माया की वजह से इस आत्मा का शरीर के संबंध हुए के समान हो रखता है, अतः उसको देही भी कह दिया और असली वास्तविक स्वरूप भी बता दिया। माया के कारण से भ्रमवशात इस आत्मा को भले देही कह दो किंतु वास्तव है क्या, अव्ययम कर दिया। अव्ययत्वं च उक्तम, अव्ययत्व को पहले ही समझा चुके, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् इत्यादि श्लोक में तेरवा अध्याय इकतीसवें श्लोक स्पष्ट है। ननो देही न लिप्यति युक्तम, और पहले इसे तेरवा इक्कीस में ही कहा था ये देही है लिप्त नहीं होता, और यहां करे देही न निबदनती, विरुद्ध बात कह दिया आपने। कदम यह निबदनती थी अन्यथा उचित है, ठीक विपरीत आप कैसे कथन कर रहे हैं, यहां आकर के वह निबदनती। तो कदम भाषकर अरे हमने तो जवाब के साथ साथ दे दिया, निबदनती वह जोड़ दिया हो ना, मैं कहा स्वीकार कर रहा हूं बंदा है, वास्तव बांध दिया उन्होंने, तीनों को उन्होंने मिलकर के बांध दिया आत्मा को, कहा स्वीकार किया, बांधने के समान कह चुका। वो कहते परिहृतम अस्नादि इव शब्दे न निबदनती इव इति, तुम्हारे इस आशंका का जवाब मैंने दे चुका हूं, इव शब्द प्रयोग करते हुए हाँ निबदनती इव ऐसा मैंने पहले कह दिया है, ताकि पूर्वोत्तर विरोध ना हो और इसी श्लोक का अंतिम शब्द के साथ विरोध ना हो जाए, नहीं तो इसी श्लोक का अंतिम शब्द के साथ विरोध हो जाएगी कि वास्तव में बंद गया तो अब बेकार है। जो अवेम कह दिया इसका तो मानना पड़ेगा, पर निबदंती में यह शब्द छिपा पड़ा है। अब उन गुणों में से एक एक का वर्णन करेंगे। तत्र सत्तम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संघेन बध्नाति ज्ञान संगे न चानघ। तत्र सत्वम निर्मलत्वा, उन तीनों में से सबसे पहले सत्व गुण का वर्णन किया जा रहा है, निर्मलत्व निर्मल होने से वह प्रकाश प्रकाश करने के सामर्थ्य वाला है सत्व। सत्व गुण में प्रकाशकत्व क्यों है, क्योंकि निर्मल, ये निर्मल वस्तु है वही ना प्रकाशन करेगा। जैसे दर्पण है आप उसे निर्मल कर चुके तभी तो प्रकाशित कर देता है, नहीं तो कहां से प्रकाश फेंकेगा वो, इसे निर्मलत्व प्रकाश। और अनामयम, अनाभयम निरुपद्रवा, किसी प्रकार के उपद्रव रहित है वह सब वह भी बांधता है आपको। कैसे? सुख संघे न बदनाती, सुख संघे न सुखी हम, ऐसा जो विषय भूत सुख का विषय आपका में संबंध का आपादन पूर्वक जो अनुभव करा देता है वह मिथ्या ही भले करा रहा है, लेकिन सुख में आपका जो संबंध जो अनुभव कराता है वो महम सुखी जो आप बोलते हो यही तरीका है जो शत्रुन के द्वारा आत्मा को बांधने का। केवल सुख संज्ञा नहीं, ज्ञान संज्ञा चो, और ज्ञान संघ के साथ हम ज्ञानी बोलते, घड़ ज्ञानवान हम, बड़ ज्ञानवान हम ज्ञान वाला हूं मैं, अब इतने अध्याय पढ़ ले इतने अध्याय के ज्ञान वाला मैं हूं, इतने उपनिषदों के ज्ञान वाला मैं हूं, इस प्रकार से चाहे लोक का ज्ञान हो, शास्त्र ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान हो, इन ज्ञानों को लेकर आज हम ज्ञानी व्यवहार कर रहे हो ना, यह भी सत्वगुण की महिमा से ही है। इन दो तरीकों से मुख्य रूपेण यह सत्वगुण आत्मा को मानव शरीर में बांधने के समान बांध देता है। संबोधन जान के देखिए सत्व क्या होता है, निर्मल, निर्मलत्व का ना तो संबोधन भी हे अनघ, अघ रहित है, मैंने पाप रहित है, शुद्ध, हे अनघ ये संबोधन दिया गया है। जहां जैसा गुण है वैसा संबोधन भी देंगे, इसीलिए तत्र सत्वमिति, तत्र सत्वादिनाम, तत्र हमने सत्वादिनाम मध्य सत्रस्तम तीन गुण जी को बताए गए थे उनमें से सत्वस्य एव तावत् लक्षण उचित है, सत्व गुण अकेले का अब यहाँ लक्षण बताया जा रहा है, फिर रजगुण का, फिर तमोगुण का बताएंगे। निर्मलत्वा स्फटिकम निरीव प्रकाशकम अनामयम निरुपद्रवम सत्वम तन्निबध्नाति, निर्मल होने के नाते स्फटिक मणि के समान निर्मल होने के कारण ये सत्वगुण की यह स्वभाव है कि हर चीज को वो प्रकाशन करते रहता है। जब सत्वगुण आप क्या विशेषण कार्य कर रहा हो, सत्वगुण परिणाम होता वृत्तियां जब चलती हो तब आप वस्तुओं को प्रकाशन करने लगेंगे। चलिए यथार्थ वस्तु हो चाहे यथार्थ वस्तु, रज्जु में सर्प को भी प्रकाशित सत्वगुण ही करता है, रज्जु को भी प्रकाशित सत्वगुण ही करता है। बाह्य निमित्त है यथार्थ दर अयथार्थ दर के प्रतिकार, सत्व का स्वभाव है प्रकाशन कर देगा वो, चाहे जो भी हो जैसा भी हो उसे क्या लेंगे, यथार्थ पदार्थ क्या यथार्थ पदार्थ प्रकाशन कर उसे काम है, सूर्य का काम है वो सबको प्रकाश देता है, पढ़ने लिखने वालों को भी दे रहा है, चोर बदमाशों को भी दे रहा है, सबको दे रहा है, उसके स्वभाव है प्रकाश देना, उसे सत्व का स्वभाव है प्रकाशन करना, तो प्रकाशन करेंगे कि यथार्थ वस्तु का प्रकाशन हो चाहे अयथार्थ वस्तु का प्रकाशन हो, लेकिन प्रकाशन करना उसका स्वभाव है क्योंकि वह निर्मल है। प्रकाशम और अनामय निरुपद्रवाम सत्ताम, अनाम निरुपद्रव है, उपद्रव रहित है वो, किसी प्रकार का झंझट से रहित है वो, सत्वगुण ऐसा चीज है जो आपको हमेशा निरुपद्रव स्थिति को पहुंचा देता है, मन प्रसन्न रहता है। सत्वगुण में क्या होता है, मन प्रसन्न है, खिन्न नहीं होता, नजर बजर नहीं, आदमी को देखने से भी कई बार पता लगता है आदमी आज प्रसन्न नहीं है, चेहरा देखने से पता लगता है, पाठ में आते हैं बैठते देखने से पता लगता है आज का दिमाग ठीक ठाक नहीं है, आ तो गया है पाठ में लेकिन ठीक नहीं, देखने से पता लग जाता है, और कहे तो पहले भी नहीं आ तो चलो जाना ही नहीं, आज ठीक नहीं है मन, क्या करना है, चलो जाएंगे ही नहीं, और कहे सिर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, अज्ञान बीमारी हो जाते हैं, कुछ ना कुछ विघ्न तो अनेक है ना, विघ्न अनेक, कहते हैं बैठे बैठे सो ही जाते, तनुगुण आ जाती है, बैठे भी है सुनने के लिए नहीं सो जाते, क्या करें, विघ्न ये सारे विघ्न है, विद्या प्राप्ति में अनेक प्रकार के विघ्न होते हैं। आदमी के दिमाग में भ्रम डाल दिया जाता है, भ्रांति हो जाती है, स्वयं विवेक आदमी खो जाता है, अनेक कारण बन जाते हैं, लेकिन सत्व का स्वभाव है निरुपद्रव, एक सारे उपद्रव रजगुण और तमगुण का खेल है, सत्वगुण का नहीं, व्यक्ति का हृदय सात्विक है उसे पता लग जाए, जो आदमी चंचल है, जो आदमी डगमगा रहा है कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कोई सोच रहा है कभी करूं ना करूं, पढ़ू ना पढ़ू, या क्या कहूं क्या ना कहूं, कभी श्रद्धा है कभी अश्रद्धा, कभी भक्त है कभी भक्ति नहीं है, कभी प्रेम है कभी नहीं है, कभी विश्वास है कभी नहीं है, तो समझो रजगुणी और तमगुणी में है वो। सात्विक पहले कभी ऐसा नहीं, सात्विकता में उपद्रव नहीं, ये सब उपद्रव है ना, धर्म गाने ये भी एक उपद्रव है। सत्व का स्वभाव क्या है? निरुपद्रव अनामय। ऐसे भाषा कहते हैं अनामय निरुपद्रव सत्य तन निबदनाते वह सत्वगुण भी उस देही को आत्मा को बांधता है। खत्म किस प्रकार से देही आत्मा को बांधेगा ये? कहते सुख संगे न सुख संग से बांधता है। सुखी हम इति विषय भूत से सुख से विषयिनी आत्मनी संश्लेष आपादन। कहते हैं से करता क्या है? सुख संगे न बदनाती। सुख संगे न बदनाती की व्याख्या सुखी हम इति सुखी हम सुखवान हम ऐसा कर रहा हूं। तब क्या होगा? सुखवान जब बोले तो सुख क्या है? स्वरूप भूता नहीं लेना, हम सुख स्वरूप हो ऐसा नहीं बोल रहा है। सुख स्वरूप हम थोड़ी बोला, सुखी हम बोला। सुखी हम बोलने का मतलब क्या? सुख आपका विषय बन रहा है, आप आत्मा उसका अनुभव करने वाला भोक्ता सुखी, जो विषयी है आप और आपका विषय सुख है। भेद है वहां पर, स्वरूप भूता सुख नहीं है। इसे कहते हैं सुखी हम इति विषय भूत से सुख से विषयिनी आत्मनि संश्लेष आपादनम ऋषैव सुखे संजनम इति। इस प्रकार से विषय भूत सुख को विषय भूत आत्मा में संबंध को आपादन कर दिया, जोड़ दिया जबरदस्ती। अवानो मिथ्या ही है वास्तव में, ऋषैव वास्तव में आत्मा स्वयं सुख रूप आत्मा क्या सुखी होगा है? स्वयं जो चीनी है अब उसमें कहा तो भाई तुम थोड़ा और चीनी मिला कर तब मीठा हो गया क्या? अरे पहले से मीठा रहोगे उसमें क्या मीठा करोगे? जो चीनी है वो स्वयं ही मीठा स्वरूप है, ऊपर चीनी डालने से थोड़ी चीनी और मीठा हो जाएगा वो। जरा आपका स्वयं सुख स्वरूप है, विशेष सुख जोड़ दोगे तो सुखी होगा क्या वो? लेकिन इसने कहते मृषैव सुखे संजनम, इसे सुख में संबंध जो प्रतीति हो रहा है वह मिथ्या ये समझो। सहिषा अविद्या, वह यह जिस प्रकार का संबंध का करना यही अविद्या की मापला है, यह अविद्या है। इसी का नाम अविद्या है। सुखी अहम अनुभव रंग अविद्या है, ज्ञानी अहम असंग रंग अविद्या है। क्योंकि वास्तव में विषय धर्मो विषयिनो नहीं संभवती, क्योंकि नहीं विषय धर्म विषयिनो भवति, विषय का धर्म विषयी में नहीं आ सकता और विषयी का धर्म कभी विषय में नहीं आ सकता। एक का धर्म दूसरे में जाने का मतलब ये है अन्योन्य अध्यास होना, अन्योन्य अध्यास होने का मतलब अविद्या है, सिद्ध हो जाता है। अब पहले ही बोल चुके इच्छा सुख दुख द्वेष कहाँ का धर्म है? क्षेत्र का। और कहां से आ गया क्षेत्र के में? सुखी हम कैसे बोल दिया आपने? आपको कहना चाहिए सुखवार अयम देह सुखी मम बुद्धि, मेरी बुद्धि सुखी है, मेरा मन सुखी है, ये शरीर सुखी है, मैं सुखी हूं। जो आप बोल रहे हो बिल्कुल गलत बोल रहे हो। इच्छा भी चृत्यंत क्षेत्र से विशेष धर्म इतुक्तम भगवता, भगवान 13वें अध्याय के ये पूर्व अध्याय के 6वें श्लोक में ये बात वर्णन कर चुके हैं। इच्छा जी से आरंभ कर इच्छा सुगम इच्छा द्वेष है ना, गिनती किया गिनती करके धृति फल गिना दिए। ये सब कहा का धर्म बताया उन्होंने? क्षेत्र सेव विशेष धर्म, क्षेत्र रूपा विषय का धर्म है, इस प्रकार से भगवान पहले कह चुके हैं। अतो अविद्या स्वकीय धर्म भूतया विषय विषय अविवेक लक्षण या अस्वात्व भूते सुखे संजयति इव। इसलिए ये मानना पड़ेगा अविद्या के द्वारा ही ये क्या किया जा रहा है? स्वकीय धर्म भूतया क्षेत्र का, स्वकीय मने अविद्या की अपने बनाई हुई खेती जो शरीर आदि का धर्म भूत वस्तु है उसके द्वारा विषय विषय अविवेक लक्षण या अविद्या कैसे है वो विषय और विषय का विवेक पृथक्त्व ग्रहण नहीं करने पर ही होता है ना सब। ये विषय है और विषय का जन्म है, मैं विषय साक्षी हूं दृष्टा हूं मैं अलग हूं, ऐसा यदि विवेक हो जाए फिर कहां से भ्रांति होनी है? भ्रांति तब है जब विवेक नहीं है। विषय और विषय का अन्योन्य अध्यास हो जाए तब भ्रांति है। यही अविद्या की स्वरूप है। वो क्या करती है? अपने धर्मों को अपना कार्य भूता शरीर आदि क्षेत्र का जो धर्म है इच्छा द्वेष सुख दुख आदि इन धर्मों को धर्मों के माध्यम से जो कि विषय विषय का विवेक रूप से हो रहा है अस्वाक्त भूते सुखे अस्वाक्त भूत सुख में संजयती व समझेती मने सप्तम संजयती व सप्तम इति शेष मानो संबंध जोड़ने के समान। सम्मुख सर जी जय धातु नहीं लेना, सम जयती जीतना हजार भरी ये संज धातु है ये अभिश्वंगे ना शंग अभिश्वंगे धातु से लेना संजयती बना संज स्वंज संज स्वंज इत्यादि एक धातु है उससे बना संजयती। इसे भाषाकार उसका अर्थ कहते सप्तम इव सप्तम ने संबद्ध इव करोति संबद्ध के समान कर देता है असुखिनम सुखिनम इव असुखी को सुखी के समान भाषित कर देता है अज्ञानी को ज्ञानी के समान भाषित कर देता है और ज्ञान ठीक उल्टा भी ज्ञानी को अज्ञानी के समान सुखी को असुखी के समान दोनों तरफ समझना तथा ज्ञान संज्ञेन च इसी प्रकार ज्ञान संज्ञेन च ज्ञान विधि सुख साचर्या क्षेत्र से ही अंतकरण धर्मो नात्मना ज्ञान से भी क्या लेना स्वरूप ज्ञान नहीं लेना प्रकरणी स्वरूप का नहीं है तो गुणों का महिमा चल रहा है गुणों के कार्य का वर्णन किया जा रहा है कैसे बांध रहे वर्णन किया जा रहा है। इसीलिए सुख का साहचर्य को देखते हुए क्षेत्र विभूता क्षेत्र से कौन सा लेना अंतकरण का धर्म विशेष लेना ज्ञान सबसे न आत्म स्वरूपोत्तम आत्म स्वरूप ज्ञान को नहीं लेना क्योंकि यदि सुख और ज्ञान शब्दों से आत्मा का सर्वभूत सुख सर्वभूत ज्ञान सर्वभूत आनंद को ही ले लोगे फिर तो जो संघ है और निबंध निबंधराती ये बंग घटेंगे नहीं। कोई करे आत्मधर्मत्व संघ अनुपत्ति है बंध अनुपत्ति क्योंकि आत्मा का सर्वभूत धर्म यदि सुख लोगे आप आत्मा का सर्वभूत धर्म में जो ज्ञान लो लोगे आप यहां फिर तो न संघ हो सकता है न बंध नहीं हो सकता है कि सर्वोच्च सुख और सर्वोच्च ज्ञान में बंधन नहीं बल्कि उल्टा वहां मुक्ति है। इसे सुख ही वह ज्ञानादो संगो मंतव्य सुख में जिस प्रकार का वर्णन करके समझाया गया था उसी प्रकार ज्ञान आदियों में भी संघ को समझनी चाहिए। हे अनघ अव्यसन इत्यर्थ सर्वव्यसन रहित हे पाप रहित विशुद्ध आत्मन ऐसे। इसके बाद जो है रजगुण का वर्णन रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवं तन् निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनं रजो रागात्मकं विद्धि रजगुण कैसा है और रागात्मक है रागात्मक मने अपने रंग से दूसरे को रंगित करने वाला अपने रंग से दूसरे को रंग कर देने वाला जैसे कपड़े होते गेरू आदि है ना वो क्या करते हैं सफेद को भी लाल कर डालेंगे उसी प्रकार ये भी है रागात्मक विधि मैंने जानी ही जानो तृष्णा संग समुद्भवम तृष्णा आसंग समुद्भवम तृष्णा और आसंग दो चीजें हैं इससे हमेशा आपके अंतकरण उत्पन्न होते रहता है रजगुण समझ लेना आप रजगुण की वृत्ति है कब समझोगे अपने अंदर रजगुण की वृत्ति है जब ये दो चीजें आपके अंदर हो रही हो क्या तृष्णा और आसंग अप्राप्त के अभिलाषा हो रही है और प्राप्त के विषय में मन के अंदर एक प्रीति जगा हुआ है तो संभाल रहे हैं आप उसके पीछे लगे हुए हैं वो आसंग है यही दो है आपके अंदर विशेष रूपेण रजगुण का स्वरूप हो अपराध के प्राप्ति की इच्छा प्राप्ति परिरक्षा पूर्वक से प्रीति विशेष का नाम ही रगुण रजगुण का कार्य है और इन कार्यों के अंदर निबधनाती हे कौन्तेय संबोधन जान क्या संबोधन को फिर कौन्तेय दे दिया स्त्री का स्वभाव विशेष है इसमें अपराध की प्राप्ति की इच्छा और प्राप्ति परिरक्षा में प्रीति विशेष आदि भी स्त्री के विशिष्ट स्वभाव होता है इसे संबोधन यहां कौन्तेय दे दिया तन निबध्नाति हे कौन्तेय उस देहितम देहिनम निबध्नाति देह को बांध देता है हे कौन्तेय कैसे कर्म संगेन हेतु दिया कर्मसु संबंध संग कर्म में जो संग क्या होगा कर्म परायणता कर्म परता बना करके आपको जो है ना वो रजोगुण जो है बांध दे रहा है जीवात्मा को शरीर में। आश्यम रजो रागात्मक रंजनात् राग, देखो भास्कर साफ अर्थ करते हैं रंजनात् राग, और विस्पष्ट करते हैं गैरिकाधिपत, गैरिकाधिपत मान गेरुआ, मिट्टी मिलता है पत्थर मिलता है गेरु पत्थर उनके जैसे, और जिससे संबंध हो गए वही रंग चढ़ गया वहां तुरंत डर नहीं लगता। अब ऐसे एक कपड़ा हमने रंगा हुआ था, वो कपड़े गर्म के साथ धो रहा था साथ कुछ और टवल डाल दी, ध्यान नहीं रहा अलग डालने को उसी में डाल दिया, वो सारे टवल भी लाल हो गए, क्या करें, चलो वैसे प्रयोग करो कोई बात नहीं। अब वो भी पूरे एक ढंग से रंगता भी नहीं ना, साथ ऐसे डाल जाता इधर उधर उधर हो जाता लाल लाल पैच पैच पैच, जैसा संग वैसा रंग ये रंग को हम पूरा संग में डाल देते ढंग से डाल तो पूरे में आता, और इधर उधर संबंध हुआ तो उधर उधर ही हो गए सारा बेकार जैसे लगता। गैरिकाधिपत रागात्मक विद्धि जानी ही, ऐसा जानो इसको, रज्जते संसृज्यते अनेन पुरुषो दृश्य विधि रागा असौ आत्मा अस्या वही स्वरूप जिसका उस रागात्मकम का देखो बहुत सुंदर उत्पत्ति कर रहे हैं कौन आंधगिरी, रज्जते ने संसृज्यते अनेन पुरुषो दृश्य, पुरुष जो है दृश्यों के साथ संबद्ध हो जाता है जिसके द्वारा यह रजगुणी है आपको संबंध करा देने और दृश्यों के साथ सत्वगुण प्रकाशन करके छोड़ देता है ना, इन ये आपको दौड़ा प्रवृत्त करा देता है, जाओ उसको लो उसको पकड़ो, वो नहीं है तुम्हारे पास उसको खरीदो, ये है तो इसको संभालो, ऐसे करके तो आपको प्रवृत्ति में दौड़ाने वाला है ये, इसलिए इसको रागात्मकम कह दिया। समुद्भवति अस्मा इति समुद्भव तृष्णा च आसंगश्च तृष्णासंगो तयो समुद्भव इति, इसकी उत्पत्ति आमगिरी में दी तृष्णासंग समुद्भव, तृष्णा और आसंग इन दो प्रकार की विषयवृत्तियों से ही समझना कि रजगुण इस समय खूब उत्पन्न हो रखा है, खूब चल रहा है हमारे अंदर। क्या है वो तृष्णा, भाष्यकार कहते हैं अप्राप्त्याभिलाषा तृष्णा, अप्राप्त की अभिलाषा, जो अप्राप्त है उसके अभिलाषा का नाम ही तृष्णा, और आसंग क्या है प्राप्त विषय मनस प्रीति लक्षण संश्लेषण, प्राप्त विषय में मन का एक प्रीति रूपा एक संश्लेष विषय संबंध विषय जो हो रखता है वस्तु के प्रति उसका नाम आसंग है। ऐसे तो तृष्णासंग समुद्भवम इति तृष्णासंग समुद्भवम, ऐसे दो के कारण से उत्पन्न होने वाला जो होता है उसका नाम रजगुण है। तन निबदनादि वह ये जो रजगुण क्या करता है इस देही को बांध देता है, इस जीव को बांधने के समान बांधते, ये वह तो सब जगह समझना है, भाष्कर पहले बोल चुके सब जगह आगे ये वह समझ लो। तद रज तत्म रज वह जो रज है वो देहीनम देही रूपी आत्मा को जीवात्मा को निबद्धनाति इव बांधते के समान बांधता है समझो। हे कौंतेय कैसे बांध देता है कथम, तो जवाब दे रहे हैं कर्म संगेन दृष्टादिष्टार्थेषु कर्मसु संजनम तत्परता कर्म संग तेन निबद्धनाति रजो देहीनम इति, कर्म संज्ञा चीजें बता रहे दृष्टादिष्टार्थेषु दृष्टफल और अदृष्ट फल के विषय में जो विधि शास्त्रों में विहित है या शास्त्र में अविहित है, ऐसे कर्मों में जो आपकी आसक्ति है तत्परता, इसी का नाम कर्म संग प्रवृत्ति में आसक्ति देना, उसके द्वारा मानव जीव को यह रजोगुण बांधने के समान बांध रहा है, रजो देहिनम निबद्नाति बांधने के समान बांधता है ऐसा जाने।